suba baby saka ba susu ba futaka ba boti ba biso ba kobanga lisusu te. Por kasi bana babola bokonyokolo professeur Tikagui bana kelasi babotia mbombo yo pe kitoko.